Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini dinlemek üzere burada dersimizde hazır bulunan kıymetli kardeşlerimiz, şu saatte bundan eftal bir amel olamaz. İlim meclisinde bulunmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini dinlemek ve onlardan istifade etmeye çalışmak ve amele niyet etmek. En mühim mesele zaten başından beri terhip derslerindeki mühim mesele ihlastır ve niyettir. İhlas ve niyetin önemi hakkındadır. Bu derslerde, bu hadis-i şeriflerde bu konuda olacaktır. Bundan dolayıdır ki sizlerin de niyetiniz güzeldir. Amel etmektir. Dinleyip geçmek değildir. Ne yapacağız, ne edeceğiz, ahiretimizi nasıl kazanacağız? Rabbimiz bize ne haberler gönderdi? Bunun peşindesiniz. Hiç şüphesiz hadis-i şerifler Rabbimizden gelen vahiydendir. Aynı Kur'an ayetleri gibidir. Dolayısıyla hadis-i şeriflerle de biz yolumuzu bulacağız. Cennet yoluna erişeceğiz inşallah. Sıramızdaki hadis-i şerif 21 no'lu hadis-i şeriftir. Sırayla geldik. İşte bu kadar derstir. 20 hadis-i şerif okumuşuz demektir. Bazen bir hadisin bir kısmını okuyabiliyoruz. Tam bir hadiste okuyamadığımız dersler oldu. Bu bakımdan 21. hadis-i şerif Ali bin Abbas'ın, İbn Abbas radıyallahu anhu'dan geliyor. Rivati enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kainat nefensi kale buyurdu. Nasıl bir hadistir bu? Fima ol hadisler arasındaki yervi rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimden? Ar-Rabbi Rabbinden. Azze ve Celle. Azze aziz oldu ve Celle Celle oldu. Daima aziz ve celil, ulu ve yüce olan Rabbimizden rivayet ediyor. Yani Rabbimizden rivayet ediyor derken burada bu hadis-i şerifin hadisi kutsi olduğunu Mevlamızın direkt kelamı olduğunu beyan ediyor. Hadis-i Kudsi'nin normal hadis-i şeriflerden farkı nedir? Hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril-i Emin vasıtasıyla mana vahyediliyor. Yani o konudaki bilgi veriliyor. Ayetten de farkı odur. Ayet-i Kerime'de lafız olarak da işte ikra bismi rabbikellezî halak. Aynı bu lafız söyleniyor. Ama hadis-i şeriflerde işte şunu yapan cennete girer diye bir müjde veriliyor mesela veya bir tehdit içeriyor. Bunun manası ona bildiriliyor ama onu telaffuz etmesi, söylemesi, söylerken hangi tabiri kullanacağı meselesi kendisine bırakılmış. İsterse men der, isterse femen der, isterse innellezi der. Yani aynı manadaki kelimeleri kullanabiliyor. Ayette öyle olmuyor. Ayette gelen lafzın aynısını kullanıyor. İkra geldiyse ikra diyor. İkra gelen yere ütlü diyemez. Ütlü gelen yere ikra diyemez. İkra bismi rabbike. Oku, ikra oku, ütlü de oku. Ama ütlü mavruhiye de var, ikra bismi rabbike de var. Yani hepsinde gelen lafzı söyler. Hadiste öyle değil. Hadiste oku dediği zaman orada ister ütlüyü söyler ister ikra söyler. Mesela mananın düzgün aynı olmasıdır. Lafıza takılmaz hadiste. Ama mana vahidir. Çünkü orada da şunu yapan cennete girdi. Zaten onu yapan cehenneme girecek hali yok. O kadar terslik olur mu? Hadisin farkı budur. Peki hadisle hadisi kutsinin farkı nedir? İşte ayetle hadisin farkını anlattık kısaca. Hadisle normal hadisle hadisi kutsinin farkı nedir? Hadis Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e manen bildirilen bir haberdir. Bir bilgidir. Ama Cibril geliyor mesela diyor ki işte 3 kere şu duayı okuyan işte 500 sevap alır diyor mesela. O Efendimiz de onu lafza döküyor, kalıba döküyor, o beyan ediyor. Hadis-i kutsi olursa geliyor diyor ki Rabbin buyurdu ki diyor. Rabbin buyurdu ki dediği noktada bu hadis-i kutsi oluyor. Çünkü öbür manada Allah'tan geliyor, bildirim, haber Allah'ın haberidir ama Rabbin buyurdu ki ile başlamıyor. Neyle başlıyor? Direkt giriyor konuya. Diyor ki 3 kere işte estağfurullah lezi diyen işte benim denizin köpükleri kazar. Günah olsa affedilir diyor. Rabbim buyurdu ki demeden başlarsa o normal hadis-i şerif oluyor. Ama o da Mevla'dan geldi. Ayrı dava. Ama eğer gelir derse ki Rabbim buyurdu ki ekseri biz hadisi kutsiyi anlarken şöyle anlıyoruz. İşte ne buyuruyor? İşte en ahne şurakanişik. Ben ortaktan münezzeh olanların en münezzehiyim. Ben diye söylüyor. Ya bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sözü olamaz. Efendimiz niye ortaktan münezzeh olsun? Peygamberlerde ortakları var onun. O zaman o Allah'ın ben diyen Allah olmuş oluyor. Çünkü Rabbim buyurdu ki ile girdiği için. Ama şimdi burada da bir acayip şeyle karşılaştık şimdi bu hadiste. Neden? Başlıyor. İnne Allah şüphesiz Allah ketebe yazdı el hasenati. Güzel amelleri ve seyyiati kötü amelleri yazdı diyor. Şimdi manayı vereceğim. Daha vermiyorum da başlamadım. Şimdi burada ben demiyor. Allah bu yani bu Rabbinden rivayet ediyor diyor. Yani hadisi kutsi olduğuna işaret ediyor. İbn Abbas. Peki Rabbinden rivayet ettiği yerde ne beklerdik? Ben hasenatı seyyiatı yazdım beklerdik. Hep öyle oluyor hadis kutsilerde. Ben diye tabir geliyor. Burada niye şüphesi Allah yazdı diyor. O zaman şunu anlayalım. Burada iltifat kaydesi var diyor. Yani heybet ve azamet bir kelama yücelik koymak için ben diye yüzleşmiyor da kendinden bahsederken işte mesela ben şöyle yaptım, böyle yaptım diye kendimden bahsedersem burada belki bir şey olur. Hafiflik olur falan. İşte bir adam derse ki işte Ahmet Mahmut şöyle yapar ha gibi bir şey konuşur. Ahmet Mahmut benim ama ben desem basit kalacaksa adımı naklediyorum. Sanki ben burada yokmuşum gibi, gayipten bahsedermişim gibi burada söze bir iltifat yani yöneliş. Ben demekten o demeye dönüş var burada. Burada da tabii iltifat kaidesi denir Arapçada. İltifat yöneliş demektir. Arap edebiyatı da buna iltifat kaidesi denir. Bu çeşitli gayelerle yapılır, kullanılır. Bu hadisi kutsi'de de şüphesiz Allah derken neyi kastediyor? Şüphesiz ben kastediyor. İnni'yi kastediyor ama Allah diye bahsediyor. Bunun şöyle de anlayalım. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde Allah benim demez. Birçok ayetlere bakarsın. Kur'an Allah kelamıdır. Cibril onu getirirken mana olarak getirmedi. Lafız olarak da getirdi. Lafız olarak da getirdiğine göre direkt Mevla buyuruyor. Ama Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de inni ben dediği yer 3-5 taneyi geçmiyor. Hep ne bakıyorsun? Kur'an'da vallahu Allah diye bahsediyor. Allah kendi kelamıdır, ben demesi gereken bir yerdir. Ama orada heybetini, azametini kullarıyla ikide bir yüz göz olmamak. Efendim azamet ve büyüklük kuralını işletmek. Yani öyle senli benli ben biz sizinle kullarımla ben senli benli her dakika olmam. Ben Allah'ım. Ha, ama ben Allah'ım dediği yer de bir iki yer işte. O da Musa Aleyhisselam'a böyle dediğim falan diye naklettiği yerler. Ama bizle hitap aldığı yerlerde birçok yerlerde insanlar falan diyor. Peşinde vallahu la yuhibbu kulle kaffarin azim. Her ziyade kafir günahkarı Allah sevmez. Halbuki Allah'ın kelamı bu. Ben sevmem demiyor. Burada da bu hadis-i kutsi Kur'an'daki üslub üzere gelmiş. Yani şüphesiz Allah diyor. Halbuki hadis-i kutsi denen yerde biz hemen ben deriz. Ben demesini bekleriz. Hani ben şerikten münezzeyim hadisi gibi bekleriz. Öyle olmamış. Buraya dikkatinizi çekerim. Çünkü hem Rabbinden rivayet ediyor dedikten sonra da hiç ben geçmeyince nasıl hadis-i kutsi bu diyenleriniz olabilir. Yani hoca hanımlar var. Talebelerden, hocalardan dinleyenler var. Onlar hadisi kutsi olan yerde beni beklerler. Ama burada iltifat kaidesi olduğunu şarihler beyan ediyor. Şimdi gelelim bir sadede yani bizim ne buyuruluyor bize? Rabbimiz ne bildirdi bize bakalım. İnne Allah şüphesiz Allahu Teala ketebe yazdı. El hasenati sevapları ve seyyati günahları yazdı. Şimdi sevapları günahları yazdı ne demek? Yani sevapların neler olduğunu ve sevapların sebeplerini yani hangi ameller sevap kazandırır? Bunu ta ezelde belirledi yani yazdı. İşte la ilahe illallah diyenin sevabı şudur. İşte estağfurullah diyenin sevabı budur. Hac yapan sevabı, ümre yapanın şu, zekatın bu, sadakanın bu. Allah'a senatı yazdı. Ne demek yazdı? Kimin ne yapacağını da biliyor. O ayrı dava. Şimdi onu konuşmuyoruz. Hangi şeylerin sevap kazandırdığını, sevaba sebep olduğunu yazdı. Çünkü sevap direktman nasıl yazılacak? Sevabın sebebi yazılır. Yani namaz şu sevabın sebebidir. Namazın koyduğu kaç sevaba sebep olduğunu, nafilenin, farzın, işte teheccüdün, tesbih namaz, bütün namazların, bütün oruçların, farzı var, nafilesi var, bütün salih amellerin, bütün hayırların Hepsini yazdı. Neye göre yazdı? Buyurdu ki şu amel şu sevaba sebeptir. Sonra seyyiatı yazdı. Ne demek seyyiatı yazdı? Günahların sebeplerini yazdı. Günahların sebepleri nelerdir? Mesela cehennemde 1000 sene yakacak. Mesela biz ne diyoruz? Bir vakit farz namazı kasten terk eden 80 sene cehennemde azap görür. İşte o ne yazdı mesela? Bir vakit, işte şimdi yatsı okundu, yatsıyı kılmadı bu adam. İşte kılmadan da yatacak, sabaha boylayacak, yatsıyı kaçıracak. Bunu ne olarak yazdı? 80 sene karşılığında cehennem azabı yazdı. Günahları yazdı ne demek? Kimin ne günah işleyeceğini bildi yazdı. Kaza kaderi konuşmuyoruz burada şimdi. Neyin günah olduğunu yazdı. Ve ne cezaya mucib olduğunu yazdı. Ne yazdı? Bir vakit farz namazı kasten terk eden günah işledi. Seyyiye oldu bu. Bu neyin sebebi oldu? Neye mucib oldu? 80 seneye mucib oldu. Günah olarak. Sünnetleri terk etseydi müekket miydi? Gayri müekket miydi? Müekketi terk ederse işte buna bir sitem olacak. Azap olmayacak. Azar olacak. Azar. Niye yaptın falan bir çıkışma yapılacak. Buna azap cehennem yok mesela. Hepsi karşılıklandırıldı. İçkiyi bir yudum içenin, bir bardak içenin, işte efendim sarhoş olanın, işte efendim ondan sonra bir de karıyı dövenin. Bunların hepsi ayrı ayrı suç, kul hakkı, eziyet vesaire. İçkiden başladı. İçki neye sebep verdi? O ona verdi. Zincirleme gidiyor. Bunların hepsini belirledi. Dedi ki bunun karşılığı bu, bunun karşılığı bu, bunun cezası bu. Adını koydu yani. Efendim. Sümme ondan sonra beyyene beyan etti. Yani açıkladı. Neyi beyan etti? Zalike bunu. Beyan etti demek takrir etti. Bunların hepsinin sebeplerini ne olduklarını belirledikten sonra bunların bunlara terettüp eden cezaları da efendim takrir etti. Takrir yerleştirmek, kararlaştırmak, işte efendim oturtmak yani bir sistemi oturtmak gibi anlayın. Bunu bir düzen kurdu yani. Bu düzeni kurarken dedi ki içki içmek seyyedir. Yazdı buraya. Efendim namaz terk etmek seyyedir. Yani günahtır. Kebairdir, sagar, büyüğü var, küçüğü var. Bu dediklerin büyük. Faiz seyyedir. Yazdı. Efendim zina seyyedir. Büyük günah, kötülük, kötü fiildir. İşte ben namuslu kadına iftira atmak seyyedir. Harpten kaçmak seyyedir. İşte efendim. Namuslu yani iftira atmak seyyedir. Büyü yapmak seyyedir. Yazdı. Seyyye. Sonra karşılıklarına bunlara terettüp eden cezaları yazdı. Ne yazdı? İşte zina eden esem kuyusuna cehennemde atılacak. İşte namaz terk eden gayya kuyusuna atılacak. İşte oradana kadar kalacak. İşte namuslu kadına iftira eden işte dünyada işte iftiradan 80 sopa yer. Ahirette ne kadar azap yer. Böyle hepsini bir günahların neler olduğunu yazdı. Bir de karşılıklarında bunlara dünya ve ahirette ne cezalar terettüp ettiğini takrir ve beyan etti. Bunlar ezeli ilminde sabittir. Yani bunlar mektubatı da burayla daha iyi anlayabilirsiniz. Mektubatta dedi ki bunlar bir anda ezelde inkişaf etti. Bunların hepsi belirlenmiştir. Sonradan yeni yeni bir şeylerle Allah-u Teala bu içkinin cezası az gelmiş ya. Ben buna biraz zam yapayım demez. Çünkü ta ezelde hepsi belirlenmiş ve bilinmiştir. Bilinmeyen bir şey yok ki sonra öğrenilip de bir şey değişsin. Niye Allah'ta değişiklik yok? Mektubatta kaç haftadır bunu anlatıyoruz. Allah'ın ilminde değişiklik olmaz. Sıfatında, fiilinde. Niye? Çünkü değişiklik ne zaman olur? Bilmeyende olur. Yeni bir şey öğrenir. Vay anasını işte don lastiği gibi var ya bunların anayasaları, ceza yasaları. Don lastiği gibi. Her dakika çekip çıkıştırıyorlar. 80'de yasa yaptılar. 70 tane değişmiş. Şimdi hepsini değiştirelim diyorlar. İşte anayasayı değiştirip duruyorlar. Çünkü neden? Yeterli gelmiyor. Kulun yapısı. Kulun yaptığı yasa kanun olur mu ya? Kulun yaptığı kanun bu kadar gider. 20 senede bir her tarafı delinir. Çünkü neden? Yeni bir olay çıkıyor. Bizim yasada biz bunun olacağını bilmiyorduk. Buna açık kaldı. Bu açığı tıkatalım. Ne oldu? Kanun maddesi değişme teklifini veriyoruz. Bütün meclis bunlarla uğraşıyor. Kuruluyor, bitiyor. Meclisin işi gücü yasaları değiştirme. Torba yasa, çorba yasa işte biliyorsunuz. Yapıyorlar her gün bir şeyler. Bunlar hiçbiri ilahi kanun değildir. Bunlar hiçbiri Kur'an'a sünnete uygun değildir. Onun için bunların hiçbirinin Allah'ın de hükmü yoktur. Onun için bunlar devamlı değişir ve değişecektir. Değişmeye mahkumdur. Çünkü neden? Her şeyi bilen yapmıyor ki bunu. Çok şeyi bilmeyen, birkaç bir şey bilen İnsanlar yapıyor. Milletvekillerinin ilmi nedir? Yarın ne olacağını biliyor mu? Başına kaza geleceğini biliyor mu? Toplantıya katılayım derken kaza geçiriyor. Dördü birden hastanelik oluyor. E şimdi önündeki kazayı bilmeyen adam kanun nasıl yapacak? Yaparsa ne olur? Yarın bozulacak. Durum budur. Çünkü Kur'an'a dayanmıyor, şerata dayanmıyor, sünnete dayanmıyor, ehli sünnete dayanmıyor. Genel manada konuşuyorum ben. Yani genel tip bu. Laiklik dedikleri nane bu nane. Böyle bir nane yani. Yerseniz buyurun. İşte 80 senede çuvalladı gitti. Her tarafı yamalı bokça. Şimdi ne yapacaklarını şaşırttılar. Partilerde anlaşamıyor. Anayasanın biri şunu değiştirelim, biri şunu değiştirmeyelim. Kur'an'a dönelim deseler iş bitecek. İşte Kur'an'a dönelim de diyemiyorlar. Kimse istemiyor Kur'an'ı. Kur'an'a dönelim derse apo asılması lazım. Bu sefer apo asılmış. Avrupa Birliği ayağa kalkar. Apo'yu bize verdiler, bakın diye verdiler. İşte ah gidi Kur'an, kısasta hayat var dediği zaman ha bunları bir sallandıracaksın bu teröristleri. Bak Türkiye'de terör kalıyor. Uğraş uğraş uğraş 30 bin insan öldü. Kaç bin asker, polis, şehit terörü temizleyemiyor. Neden? Bakıyorsun hapishanede ikide bir af çıkıyorsa alıyorsun dışarı. Bunlar terörist durur mu? Çıkınca bir daha yapacak. Onun için hey gidi Kur'an diyorum ben. Onun için anayasa Kur'an olursa bu işler düzelir. Yoksa düzelmez. Allah'ın ilmi ezelidir. Her şeyi olmadan evvel bilmiştir. Olunca nasıl olacağını bilmiştir. Ve bunların karşılığında hangi cezaları vereceğini bilmiştir. İnsanların maslahatları, menfaatleri nerededir onu bilmiştir. Ona göre de kararlarını belirlemiştir diyor, buyuruyor bu cümleyi celile de. Şu hadis-i kutsi bu. Şimdi geldik sadede. Femen artık her kim ki? Hemme azmetti. Hem yani ciddi kasıt demektir. Ciddi kasıt. Bu şu demektir. Kesinlikle yapacak. Mani çıkmasa yapacak. Kesin yani adam gidiyor camiye cemaate gidecek. Ama kaza geçirdi, ayağı kırıldı. Cemaati kaçırıyor mesela. Ama bu adam çıktı yok. Azmetti yani. Ben yatsıyı cemaat takılacağım diye çıktı bu adam. Ama kaza geçirir. Ne bilsin kaza geçecek? Bir kul kast ederse bir hasenetin güzel bir amel yapmaya. Ne demek? İşte güzel amel, en güzel amel. Farz namazı cemaatle kılmak. Bu yola çıkıyor. Yani azmediyor, kast ediyor. Ama bir mani çıkıyor. İşte demin dediğim yol tıkanıyor, trafik tıkanıyor, bilmem ne, kar yağıyor. Adam camiye yetişemiyor. Böyle şeyler çok oluyor. Bizim camilerde zaten ezan, sünnet, farz 5 dakikada bitiyor. Adam gidene kadar 5 dakikada nasıl? Halbuki bunu ezan uzun, rahat okunsa, arada sünnet uzun uzun kılınsa, arada insanlar biraz beklense, imam yavaş kıldırsa belki yetişecek. Ama zor yani bu şimdiki camilerde en uzun namaz 10 dakikayı geçmez. Girdisiyle çıktısı 10 dakika yani. Tesbih, ameler, azürü dahil. Allah Allah. Ne kadar hızlı kılıyorlar ya, kıldırıyorlar. Evet. Şimdi adam azmetti, kastetti. Neyle bir neyi bir hasenet. Ben bir güzel amel yapacağım. Camiye cemaate yetişeyim. Veyahut umreye gidecek. Ya adam pasaportunu da veriyor. Vizesi de çıktı. Ondan sonra ne oldu? Efendim kalp krizi geçiriyor. Hastane koyuyor. Ölmese de gidemez ki. Anjiyo, manjiyo bilmem ne. Adam tur kaçtı. Bilet yandı. Adam iyileşemez ki 3 günde yani. Gidemiyor. Mani çıktı. Bu adam ama parayı yatırdı yani veyahut da niyeti kastı yaptı. Öyle sen niyet ettin ama daha pasaportun çıkmamış. Çıkartmamışsın. Azme girmiyor. Azmeden ciddi sebeplerine sarılır. Ama mani çıkarırsa Allah Teala ketebeha onu yazar kim Allah Allah indehu kendi katında haseneten tam bir ömre yazar bu adama. Gitmiş yapmış. Gitse de belki kusurlu yapacaktı. Bu şimdi niyette de kusur olmadığı niyeti tam ya. Amelde etmediği için kusur da olmadı. Bu gidenden eftal oldu sanki. Haseneten tam bir sevap yazdı. Kamileten. Kamileten demek hiç eksik değil. Ya nasıl eksik değil hocam? Parayı geri aldı. Belki tur biraz kesmiştir 50 dolar 100 dolar ama parayı geri aldı. 5-10 günde gidip orada yorulmadı. Tavaf yapmadı. Sen hiçbir sıkıntı çekmedi, zahmet çekmedi. Seferin meşakkatli olmadı. Nasıl oluyor bu? Ama bu adam hepsini azmetmişti. Bu adam mani çıktı. Buna ne yazıldı? Tam bir hasene yazıldı. Cemaate tam katılmış sevabı. Hiç eksik yazılmadı. Hatta katılan belki yanlış okudu, yanlış etti. Bu adam niyetiyle tam katıldı. Fein hemme. Peki bir adam azmetti. Bir ha hasene yaz. Hayırlı bir amel, güzel bir işi kastetti. Fe amile. Mani de çıkmadı. Gitti amel etti. Ha onu yaptı yani. Gitti namazı cemaatle kıldı. Gitti umresini, haccını yaptı. Ketebe yazar ha. O güzel ameli Allah Allah. İndehu kendi katında. Şimdi bu adam yaptığı için bil fiil buna ne yazdı? Aşra hasenat. 10 sevap yazar. Şimdi yaptıysa 1'e 10'dan başlıyor. Yapmadıp da niyette kaldıysa 1'e 1 ama tam. Eksik değil. Tam 1. Tam 1. Yaptıysa katlamaya girdi. Çünkü men cabil haseneti fele aşra emsali Kur'an-ı Kerim'de ayette. Zaten bu da ayet gibidir. Hadis-i kutsi. Ama zaten buralarda tezat arama, çelişki bulunmaz Allah'ın kelamlarında. Bir hasene yapan 10 misliyle mukabele görür. Ayetinden aynı işte. Amel ettiği için 10'a çıktı. Bu nereye kadar çıkabilir? İlâ seb'i mi'eti du'fin 700 kata kadar çıkar. Burada neye göre? Adamın amelindeki kaliteye göre, niyetindeki samimiyete göre, ihlasa göre, işte bunu artıran, katlamaya sebep olan ilave nedenler var. İlave nedenler var. Mesela zahmetine göre, efendim ağrısı sancısı varken tavaf ediyor. Şimdi bu normal efendim koşturan sapasağlamdan biri olmaz. Aynı tavafı yapar ama ona 10, 15 verilir, 20 verilir, buna 700 verilir. Niye bu adam inim inim inleyerek yapıyor? Çünkü bu yaşlı, ayağı kırık. Yani artırıcı sebepler var. Ne gibi? İşte dedim sana niyettir, ihlastır, ondan sonra efendim zahmettir, meşakkattir vesaire. Bu ayet-i kerimeden almıştı tabii. Ne buyuruyor? مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ وَالُنْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّتْنَ اَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ سُنْبُلَةٍ مَتُ حَبَّ Allah yoluna para harcayan, işte fakire verdi, yetime verdi, dula verdi, işte Suriye'den gelmiş muhacirlere verdi falan. Bu para neye benzer diyor, bunun durumu neye benzer diyor. İşte bir tohuma benzer, atarsın bu tarlaya, ondan sonra ondan 7 başak biter. Efendim 7 başakta da ne olur? Her bir başakta 100 tane içinde olur. Böylece ne oldu? Sen bir tane attın tarlaya, tohumluğa. Ne verdi sana geri döndü? Efendim 7 başak. 7 başakta ne verdi? 100 tane. Ne oldu toplamda? 700 tane oldu. Ayette bunu söylüyor 700. Yani bu misal de işte burada tatbik ediliyor ki iyi bir ameli yapmak istedi ve yaptıysa bu 10'dan aşağı düşmez. Yani en azı 1'e 10 katlar ama ilerisinin sınırı yoktur. Burada 700'e kadar çıkar diyor. Ama ayet-i kerimenin devamında vallahi yudâifü limen yeşâ. Allah dilediği için katlamayı sürdürür diyor. Diledikleri için derken yine burada niyet devreye giriyor, ameldeki kalite devreye giriyor. Farklı sebeplerden bu artmalar devam ediyor. İlâ zâfin kesîratin. Şimdi burada da ne diyor? Daha çok katlama yani 700'de durmaz diyor. Daha çok katlamalara gider. Bunu kimse sınırlayamaz. Şu Allah'ın lütfu keremini kim sınırlayabilir? Canım adamın niyetine göre, amelinin kalitesine göre arttırmış olabilir. Zaten ayet-i kerime de dilediği için katlar derken ucunu açık bırakıyor. 700'den sonra katlar dediğinde ucunu açık bırakıyor. Ucu açık bırakılmak demek sınırlayamazsınız demektir. Ve men erkim ki hemme azmetti ve kastetti. Yani yapmak istedi. Bir seyyiyetin bir kötülük yapmak istedi. Adam zinaya kastetti. Bütün planlarını hazırladı. İşte hangi karıyla zina edecek? Mesajlaştı, telefonlaştı, bilmem ne. İşte ona kaç para ücret verecek, paralı, parasız neyse. Ona göre imkanlarını hazırladı. İşte hangi arabayla gideceğim, hangi otobüsten ineceğim neyse. Planını yaptı bu, kurdu yani. Kasıtlı. Ciddi kasıtlı böyle, aklından geçirtmedi. Kasıtlı. Felem yamel ama mani çıktı. Mani çıktı, tam giderken bir de dedi, aa baban kalp krizi geçirdi hastane. Vay anam, kalp krizi geçirecek zaman mıydı dedi falan. Siniri de bozuldu ama ayıp olacak şimdi. Babası hastanede, kendi hastanede olmasın diye kerhanede affedersin. Ne yapacağız? Hadi gidiyorum babama dedi. İşte çok özür dilerim dedi. Karşıya mesaj attı, iptal etti falan filan. Mani çıktı. Yapamadı ha o günahı. Ketebe yazar ha o günahı. Kim? Allah. Allah Teala indev. Ama şimdi burada tabii mani çıktı meselesi de var ama burada bazı rivayetlerde de diyor ki dur bakayım şimdi buraya Allah'tan korkusuna yapamadı diyor. Şimdi eğer ki Allah'tan korkusuna yapamadıysa ki bura onu kastediyor. Şimdi bu adam bir fenalık yapmak istedi Sonra birisinden vaaz işitti veya biri ona Allah'tan kork dedi veya içine bir dinlediği, okuduğu kitaptan ayet hadis geldi, aklına geldi. Ya bunun şu kadar günahı var, vebali var. Azmettiği halde Allah'tan korkusuna bıraktıysa, bunun farkı var şimdi. Ketebe, o günahı yazar Allah Allah. Yani niyetlendiği günah, yapamadığı, yaptığı değil. Yapamayıp niyetlendiği günah, indehu, kendi katına haseneten tam bir sevap yazar. Eğer Allah'tan korkusuna bıraktıysa, başka engel yok. Kamileten tam bir sevap yazar. Çünkü neden? Bu adamın gücü var idi, imkanı var idi. Niye bu günahı yapmadı? Azmetmiş idi, kararı da vermiş idi. Niye yapmadı bu günahı bu? Allah'tan korktu, yapmadı. O zaman bu neye döndü? Tamam, başa baş gelir demiyor. Yine tam bir sevap yazıyor. Ve yine ve eğer o kişi hemme azmettiyse biha o günah, faamile icraya safhasına çıkarttıysa, ha onu yaptıysa, şimdi adam hakikaten gitti bu işi yaptı, bu zina. Ketebe, ha onu yazar Allah Allah, seyyiyeten vahideten. Günahta bire on yok. Katlama yapmıyor işte. Lütfediyor ya. Günahta tam bir günah olarak yazar. Bir rivayette diyor ki ev yahut da meha siler ha onu. Ne demek siler onu? Eğer peşine tevbe istiğfar ettiyse, bir daha yapmayacağım diye pişmanlık ettiyse, tevbe istiğfar yaptıysa, o zaman Allah-u Teala o günahı siler. Ama silmeye de bilir. Çünkü herkesin tevbesini de kabul etmeye mecbur değil. Tevbesini kabul etmeye mecbur olmadığından o günahı silebilir. Ama tevbe istiğfara bağlıdır. Bu durumda ne buyurmak istiyor bu hadis-i şerif? Sonunda geldi. Ve la yehlikü, helak olmaz alellahi, Allah'a karşı illa ancak halikün, helak olmayı hak eden helak olur. Yani şimdi sevaplarını niyet etsen bir sevap yazıyor. Yapamasan da bir sevap yazıyor. Yaparsan bir on yazıyor. Günahlarına niyet edersen, yapamazsan yazmıyor. Niyetinle yazmıyor. Sevabı niyetinle yazıyor. Günah niyetinle yazmıyor. Yaparsan sevabı bire on yazıyor. Günah bire bir yazıyor. Ya da tevbe istiğfar edersen zaten de siliyor. Artık bu kadar iyilikten sonra bir adam helak olup cehennemi boyladıysa, bu demektir ki bu adam helak olmayı hak etmiştir. Yani Allah'ın bu keremine karşı ancak halik olan helak olur. Yani ne demek? Cehennemin dibini boylamaya müstahak olan helak olur. Çünkü hak ettin yani sen. Başka bir hadis-i şerifte ne diyor? وَاَيْلُنْ لِمَنْ غَلِبَتْ اَحَادُوا عَلَى عَشَارِ. Birileri onlarını geçenlere yazıklar olsun. Birileri onlarını geçenlere yazıklar olsun. Bunu buradan daha iyi anlayacaksınız şimdi. Yani bire bir yazılan günahları bire on yazılan sevaplarından fazla geldi. Yani sen seri imalat gibi, fabrika gibi, günah makinesi gibi çalışmışsın ki günahlar bire bir yazıldığı halde, sevaplar bire on yazıldığı halde bu birler onları geçmiş. Yani ne kadar günah yapmışsın. Sen 11 günah yapman lazım ki bir sevabı, bir sevaptan fazla gelsin. 11 günah bir sevabı anca artar, galip gelir. 11'e 1. Demek sen nasıl şey yapıyorsun? Demek ki 111 günah yapıyorsun. Burada 10 tane sevap yapmamışsın. 110 tane günah yapmışsın. Tek tek 110 tane ayrı günah. 110 tane fabrika mısın ya? 110 günah yapıyorsun. 10 tane la ilahe illallah desen hepsini silmişti. Neden? Ne biçim adamsın? O zaman belanı bulacaksın diyor. Bu hadis-i şerif Buhari Müslim rivayetidir. Yani bu demin okuduğum uzun hadisi demek istiyorum ha. Ve'an Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu enne Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kâle. Ebu Hureyre Hazretleri'ne rivayet ediyorum. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Şimdi burada hadisi kutsi olduğunu tam anlayacaksınız. Aynı mealde. Yakulullah azze ve celle. Allah azze ve celle buyuruyor ki. Şimdi benli geçiş var. Bu rivayette öyle. Bu rivayet Buhari rivayet ediyor. Lafız Buhari'ye aittir. Müslim'de de geçiyorsa da lafız Buhari'den almış. İzâ râde abdi, kulum istediği zaman. Kulum. Bak benli geçti. Kulum istediği zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama kulum diyemez ki. Kulum istediği zaman en yamele işlemek seyyeten bir kötü fiil. İçki, kumar, zina, faiz bir şey yapmak istiyor. Fela tektubu, sakın yazmayın. Ha o günah aleyhi, onun aleyhine. Yani sol deftere kaydetmeyin. Hatta yamele işleyinceye kadar. Neyi? Ha o günahı. Yaptı mı? Yapmadı da. Ama ya Rabbi kesin yapacak. Karıştırmayın siz. Ben ilmimde biliyorum ne yapacağını ama siz gözleyin. Sizi ben şahit olarak yolladım. Adamın niyetine gözcü değilsiniz. Ameline şahitsiniz. Niyetini ben bilirim. Yapmak isteyebilir. Buradan anlaşılıyor ki melekler de niyetten de haberdar oluyorlar hafif. Çünkü sen niyette hareketlere başlıyorsun da. Mesajlar, telefonlar, melekler görmüyor mu sen ne nane yiyeceğini yani? Melekler de anlıyor ki bu adam yolcu yani bir tarafa. Bir kötü yola gidecek yani. Fakat Mevla diyor yazmayın. Niye? Yaptı mı? Yapmadı. Belki yapamaz mani çıkmışlar. Siz yazmayın. Ne kadar iyilik. Feyna amile eğer yaparsa ha o günahı yaptı mı? Bitti mi fiil? İşledi. Fektubu yazın ha o günahı. Bir misli ha. Öyle 5 kat 10 kat yazmayın ha. Katlama yok. Günahta katlama yok. Misliyle yazın. Bir yaptı bir yaz. Ve interake eğer bırakırsa ha o günahı. Minecili benden sebep. Yani beni hatırlayıp da Rabbimden korkarım ya. Tam eşiğine gelmiştim ama Allah kurtarsın. Allah'ım azap etme bana ya Rabbi. Günahım çok ama hiç olmasa bu günahı yapmıyorum seni hatırın için diye terk ederse. Fektubu yazın ha. O niyetlendiği günah vardı ya onu. Kim için? Lehu kendisi için. Ne olarak? Haseneten. Bu bıraktığı günaha bir sevap yazın. Ya bu adam zaten günah yapacaktı yapmadı. Sevap neresinde? İşte Allah'tan korkusuna terk etti ya. O terk etmesi bir sevap oldu. Bırakması da sevap oldu. Neden? Allah korkusu devreye girdiği için. Onu etkilediği için. Ve yine irade eğer istersen ya amele işlemek. Haseneten güzel bir amel işlemek. Yapmak istedi. Yatsı namazın cemaatine gitmek istedi. Yarın sabah namazının cemaatine camiye gideceğim diye niyetlendi. Felem ya'mel yapmadı daha onu. Daha sabaha kaç saat var. Üktübu yazın ha onu lehu ona hasenete. Niyetlenmesiyle bir sevap yazın. Ya daha gitmedi gitmesin. Niyeti yeter. Bir sevap niyetle yazın. Feyn amile eğer işlerse ha onu. Giderse sabah kalkıp cemaata. Fektübu o zaman yazın ha onu. Lehu kendisi için. Bir aşre emsal ya. O zaman en az 10 misliyle yazın. İlâ sebûmiyetin niyetine ihlasına göre tabii yine benden emir bekleyin. Benim onun kalbindeki niyete ve samimiyete ve ihlasa ve şartlarının farklılıklarına göre 700'e kadar yazdıracağım size diyor. Evet. Ve fi rivâtili Müslim rivâtinde bunlara numara koyduğu için her hadise bunları tek tek okuyorum. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men her kim ki hemme kastetti bi hasenetin. Güzel bir amel işlemeye kesin karar verdi. Efendim zekat verecek. Parayı da dedi ki hesabımı yap. Yaptı hesabı da işte 40'ta bir ne tutuyor, malım ne kadar falan güzel bir hesap. Kitap bu bir azim göstergesidir. Karar verdi bu işe bu adam. Felem ya amel işlemedi daha. Henüz işlemedi daha. Parayı ayırdı veyahut da hesap belli. 1000 lira tuttu. Zekat ama vermedi daha. Kütübet yazılır Leoncu Hasen'e. Bir sevap yazılır. Neden? Niyet ettiğinde. İşte zaten ihlas ve niyet bablarından gidiyoruz. Ve men her kim hemme kastetti bir hasenedir. Güzel bir amel yapmaya niyet etti. Zekatını ayırdı bir kenara. Parayı hesabını yaptı 1000 lira, 2000 lira neyse. Famile işledi ha onu. Aldı bir muhtaca verdi. Kütübet yazılır Lev 13'ün. Aşru hasenatin. 10 hasene yazılır. Çünkü verdiği için. 10 kat yazılır. İlâ sem'ümiyeti zarfin. 700 kata kadar bunun demin dedim niyetine şartlarına göre kat kat katlanır. Hani dedim ya bir adam diyor ben zekatımı tam veririm ama ayağımdan et kesmiş kadar da acıyor. Belki de ona katlama olur çünkü zorlanıyor ya. Ben onun için dedim acı abi zorla hayır hayırdır sen acısın boş ver devam et. Hani bir daha adam anlattım ya 2 hafta hasta yatıyormuş. Bunlar da olan şeyler. Bu kadar ne kadar ağır geliyor. Şimdi ağır gelenle kolay gelen de bir değil yani. Bazı adam da saçıp savurur ona vermek kolay gelir. Cimriye daha zor gelir. Zora göre de sevap gelir. Eftallü amale ahmezüha. Amellerin en faziletçi, en zor gelenidir. Bu katlamalar farklı nedenlerle oluyor dediğime misal veriyorum yani. Ve men erkim hemme azmetti ve kastetti. Bir seyyiyetin fena bir amel işlemeyi. Felem ya amel ama işleyemedi ha onu. İşleyemedi. Tabii ki bu Allah korkusundan mı işleyemedi? Mani mi çıktı? Demin dedim sana işte babası kriz geçirdi, haber geldi, evde çocuk düştü, ayağı kırıldı falan. Hastaneye gitmek zorunda kaldı. O başka bir yere gidecekken yolu bozuldu, işi bozuldu. Belki de o kızdı, sinirlendi. Ulan başıma gelene bak. Tam da bu gece bir ortam hazırlamıştık, içecektik. Efendim her türlü alemi yapacaktık falan. Şimdi mani çıktı. Arkadaşlarından da özür diledi falan. Ekseri bu işlere biliyorsun arkadaşlarla gidiyorlar falan. Ama yapmadı en nihayetinde. Manidir, nedir, ne değildir. Adam yapamadı bu işi yani. Yapamadıysa lem tüktep yazılmaz. Aleyhona. Yani Allah Teala meleklere buyurmaz. Ya bu adamın manisi çıkmasaydı bu kesin yapacaktı. Buna yazın buyurmaz. Acıdığı için. Ve inamile eğer işlerse onu ama kütübet yazılır ama katlama yok. Birebir yazılır. Ve fi uhra başka bir rivayetle o yine Müslim'de. Kale rivayet sahibi buyurdu. Yani Ebu Hureyre'den geliyor o zaman. Demek başka ravi arada geçmediğine göre öyle anladım. An Muhammed Resulillahi sallallahu teala aleyhi ve sellem kainatın efendisinden naklediyor hadis ravisi olan sahabi. Kale buyurdu Resulullah dedi ki kale buyurdu kim? Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle buyurdu. Yani yine hadisi kutsi olarak kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem naklediyor. İzâ tehaddese kendi kendine fikir geçirdiği zaman kalbinden. Kim abdi kulum. Yani böyle bir hadisi nefs deniyor buna. İçinden sözleşme yaptı kendi kendine. Ama kimseye demedi böyle. Oturuyorsun ya bir yerde böyle düşünüyorsun bazı kere. Bir fikir, bir karar veriyorsun içinden. Kimse duymuyor. Bir en yamele işlemek hakkında hasenete. İçinden dedik ben dedi bu sabah namazına bir cemaate gideyim yani. Böyle bir şey kalbinden düşündüğü anda feene ben bak hadis-i kutsi ben diye söylüyor. Yani öbürü de hadis-i kutsi değil iltifat kaidesi vardı. Kendinden Allah diye bahsediyordu. Burada direkt benli söylüyor. Ben ektübü yazarım ha o niyet ettiği hayırlı ameli lehu kendisi için haseneten bir sevap olarak yazarım. Ama malem yamel yapmadığı sürece yapana kadar bir sevap. Niye? Niyeti bir sevap. Feyze amile işlediği zaman onu fene ben ektübü yazarım onu lehu kendisi için. Bir aşre emsal ya. En azından 10 kat katlayarak yazarım. Ve izâ tehaddese aklından geçirdiği zaman, kendi kendine düşündüğü zaman, ben yâmele işlemeyi, neyse yiyeten, kötü bir günah, büyük günah, küçük günah neyse fikir yürüttü, ben şu günahı yapayım. Fene ben eğfuru bağışlarım. Ha o niyetini, yani kalpten geçeni sormam. Aklından geçenden sorgulamam yani. Lehu kendisi için. Malem yâmel, amel etmedikçe, yani icraat safhasına çıkartmadıkça, ha o işi. Çünkü neden? Aklından geçirdi, fikrinden geçirdi. İyilik isteseydi yazardım. Ama kötülüğü geçirdi yazmam. Niye yazayım? Yapmadı ki. Feyde amile yaptığı zaman ha o günahı. Ama adam aklındakiyle yetinmedi. Kalktı bil fiil icra etti o günahı. Fene ben ektübü yazarım. Ha o günahı. Lehu kendisi için. Neyle bir misli ya? Misliyle yazarım. Madem bir yaptı bir yazın ey meleklerim dedim. Ben yazdırırım. Yazarım yani yazdırırım. Mevla bazı yazarım buyurur. Bazı meleklerime yazdırırım buyurur. Bunları güzel anlamak lazım. Hepsinde yöneten odur, yazdıran odur, emreden odur. Bunu anlamak lazım. Ama bazı yerde de yazarım der. Mesela Allahü teveffel enfusü hüyne mevtiha. Ölüm vakti geldiğinde ruhları Allah alır diyor bir ayette. Burada kendim alırım demek istiyor. Öbür ayette de teveffakü melekül mevt. Ölüm meleği alır diyor. Öbür ayette de teveffettü rusulüne. Elçilerimiz alır. Yardımcı melekler de var diyor. Şimdi bunların üçünde zıtlık var mı? Yok. Çünkü canının çıkmasını yaratan Allah'tır. Yaratma bakımından o alır. Ama sebebiyet bakımından başta ölüm meleği Azrail Aleyhisselam devreye girer. Yine sebebiyet bakımından ona yardım eden melekler de ayaktan çeker. Boğaza geldi mi o alır. Hepsi bir işe karışır. Ama Mevla'ya geldi mi bu konular yaratırım yani. Emrederim, yaratırım manası kastedilir. Ben ona yazarım Leo kendisi için o günah. Bir misliye. Birebir yazarım. Yani yazdırırım. Ve intarak eğer bırakırsa ha o günahı. Ama buralarda hep yani Allah'tan korkusu için, Allah'ı hatırladığı için. Fektubu yazın. Bak. İşte acayiptir hadisi kutsiler. Hep iltifat kaidesi geçer. Demin ben yazarım buyurduydu. Şimdi diyor o günah terk ederse benden sebep fektubu yazın. Yani yazın derim. Orada da ekulü mahsurdur. Yazın. Ha o günah lehu kendisi. Haseneten. Bir sevap olarak yazın. Niye? Terk etti ya. Terk etmesi de nedir? Taattır. Yani mesela içki içmemek bir ibadettir. Nasıl ki içmek haramsa içmemek bir ibadettir. Biz onun için şimdi aşırı ibadet yapıyoruz esasen. Oturduğumuz yerde sıralı ibadet yapıyoruz. İçki içmeyerek, kumar oynamayarak, zina etmeyerek, yalan söylemeyerek. Şu adamlar dırdır konuşurken 40 yalan konuşuyor. Ben de konuşuyorum dırdır bir yalan konuşmuyorum. Burada ne oluyor? Yalan konuşmayarak yine sevap. Yani Müslümanın sevabı dolar yani Allah'ın izniyle. Müslüman biraz yani dinine sahip çıksa cennete gider Allah'ın izniyle. Zaten 10-10 yazıyor ya. Niyetini bile sevap yazıyor ya. Bir de yapmadığın günahı da sevap yazıyor yani. Bu kadar sevap imkanı olup da adam cehenneme girerse yani hakikaten müstahaktır yani. Allah'ın bu keremine artık kim bu kadar günah nasıl işlenir? Yani kasıtlı işlemeye vakit yetmez bunlar. Nasıl yapmış bunu? İşte günahı bırakırsa yazın buyururum ona bir hasenetten bir sevap. İnnemâ, çünkü o ancak terake terk etti. Ha, o günahı bıraktı neden? Min cerraye. Cerraye ne demekmiş? Yani ey min ecli, benden sebep, benim yüce hatırımı gözeterek. Benim Allah'ım var, beni her yerde görüyor, gözetliyor. Kimse görmüyor, çoluk çocuk bile yok. Anam babam yok, karım yok. Kimseden utanacağım bir durum yok, kimsenin haberi de yok. Bu işi gizli yapacağım. Ama Rabbim görüyor. Benim Allah'ım var, onun yüce hatırı var deyip Allah için bir şeyi bırakabildi ya, onu ben ona hasene olarak yazarım. Günahı terk etmesini dahi sevap olarak kaydederim, kaydettiririm. Rabbimiz buyuruyor. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Evet. Bu itibarla derslerimiz burada sona erdi. Bugünkü dersimiz inşallah bundan sonraki hadis-i şerifler yine değişik konularda devam edecek. Rabbim tebareke ve teala hasenatımızı seyyiatımıza galip eylesin. Kendi rızasını gözeterek, kendisinden havf ve haşyet sıfatları takınarak bütün masiyetlerden cümlemizi sakınmaya muvaffak eylesin. Her an ve her halükarda Rabbim beni görüyor. Murakabe içerisinde, müşahedesi altında kendimizi hissederek, fark ederek tam lazım olduğu anda aklımıza Mevla'nın murakabesini, bizi gözlediğini, gözetlediğini efendim hatırımıza Rabbimiz getirerek bizleri günahlardan uzak durmaya muvaffak eylesin. Bizi bize bırakmasın, nefsimizin eline terk etmesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.